Дом на блаженството. Съборна беседа от учителя, държана на 3 юли 1942 година, 5 часа, 7-те Рилски езера. Евангелие от Йоанна, 3 глава. Размишление. Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. Трети стих. Роденият изново е човек, роден от любовта, оживял в мъдростта и възкръснал в истината. Това е човекът, който сега излиза от Бога и иде на света, за да изяви силата Божия, да изяви силата на доброто, силата на правдата и силата на разумността. Това е човекът, който носи знанието на любовта и силата на милосърдието. Това е човекът, който носи светлината на мъдростта. Той отваря очите на слепите. Това е човекът, който носи истината и свободата. Това е човекът, който носи живота на безсмъртието. Съгради дома си от нишките на любовта. Изплети го от нишките на мъдростта. Украси го с нишките на истината. Служи тога с трапеза в дома си и покани на гости любовта. Покани на гости мъдростта. Покани на гости истината. Станите им послужи, за да се научиш как да живееш. Престани да се тревожиш за малките неща. От тях се създават скъпоценни камъни. Престани да се тревожиш за мътната вода. Тя наторява живота. Престани да се смущаваш от тъмнината, която ограничава живота. Тъмнината и светлината са приятели на любовта. Знанието и невежеството са приятели на мъдростта, а робството и свободата са приятели на истината. Тъмнината е Старият Завет, светлината – Новият Завет. Роденият от плътта е човек на Стария Завет, роденият от Духа е новият човек, човекът на любовта. Всеки човек, който се тревожи от хъпливите мухи, не може да разбере света. Който впряга хъпливите мухи на работа, да урат земята, той разбира живота. Създай от хъпливите мухи говеда, крави, коне и тори им самар, нека и те да работят, да помагат на живота. Не мисли какво ще стане с тях и каква е тяхната участ. Нека работят. По-добре работа, отколкото хапане. По-добре ядене, отколкото ритане. По-добре говорене, отколкото злословене. Накарай хъпливите мухи да пеят. Накарай хъпливите мухи да играят на хорото, както младите моми и момци. Нека хъпливите мухи станат ученици на добрите хора. Нека хъпливите мухи станат ученици на живота. Нека хъпливите мухи забравят своето минало недоволство и не се гордеят с това, че заставят воловите да бягат от тях. Защото когато слабият гони силния, смешен става. Когато слабият рита силния, краката му се изкълчват. Когато слабият се бори с силния, а ръцете му се усъкътяват. Когато слабият спори с силния, той оглупява. Не се опитвай да победиш всесилния. Не се опитвай да надхитриш разумния. Не се опитвай да ограничиш свободния. Стани слуга на любовта. Стани ученик на мъдростта. Стани придворен на истината. По-добре любов, отколкото омраза. По-добре знание, отколкото невежество. По-добре свобода, отколкото робство. Хъпливите мухи създадоха безлюбието, невежеството и робството. Какво ти коства да се откажеш от една хъплива муха? Няма по-слабо същество от хъпливата муха. Какво ти спъва да я победиш? Не се заблуждавай да мислиш, че хъпливата муха е силна. Бог ще засвири и всички хъпливи мухи ще почнат да играят хоро. Бог ще засвири и всички хъпливи мухи ще почнат да пеят в хор. Бог ще засвири и всички хъпливи мухи ще вдигнат знамето на свободата и ще го разнесат по света. Стани началник на хъпливите мухи и ги поведи напред като знаменосец да пеят, да играят, да скачат и да кажат, че това е новият живот в света. Благодарим ти, Господи, за любовта, която си изпратил на света. Благодарим ти, Господи, за мъдростта, която си изпратил на света. Благодарим ти, Господи, за истината, която си изпратил на света. Те ще ни въведат в дома на блаженството. Съборна беседа от учителя, държана на 3 юли 1942 година, 5 часа, 7-те Рилски езера.